25. Sure, Sure Furqan. Mekke'de nazil bolgan 77 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Bütün cahan ehlini Allah'ın azabının agahlandırıcı buluşu için bendisi Muhammed aleyhisselam'a hak bilen batılını ayrıcı Kur'an'ı nazil kılgan Allah'ın berkiti büyüktür. Asmalarının ve ziminin padişahlığı Allah'a kastır. Allah'ın balısı yoktur. Padişahlıkta şirigi mi yoktur. Allah hemmi nersini yarattı. Andın özünün haişi boyunca onun münasip ölçemini belgeledi. Müşrikler Allah'ını koyup hiç nersini yaratılmaydıgan ve özleri yaratılgan ilahlarına yani butlarına ibadet kıldı. Onlar yani o butlar özlerinin birer ziyanını depi kılalmaydı. Özlerine birer paydını keltirilmeydi. Başkalarının cenini ilişka, başkalarına hayat bağışlaşka, ya ki ölüklerini terildirişke kadir bulanmaydı. Kafirler, bu Kur'an pekat, Muhammed özü tokuğan yalgandır. Onun tokuşka başka bir kavim, yani ehli kitap yardım bergen deydi. Onlar Peygamber aleyhisselam'a böhtan çaplaş bilen onun zulüm kıldı. Ve yalganını çapladı. Onlar eğitti. Bu burunklarının efsanelerdir ki onlarını o yazdırıp algan. Hepsi kılıbiliş için onunla etkini akşamda ok berli batıdı. Eğitkin ki onu asmalardaki ve zemindeki sırrını belip durduğun Allah nazil kıldı. Allah hakikaten nahayeti mağfiret kılgıcıdır. Bendilerge nahayeti mihribandır. Müşrikler Peygamber aleyhisselam'ın meshir kılıp eğitti. Bazarlarda biz tamak yegendek tamak yediğen, biz mangandek mınıp yürüdüğen bu kandak peygamber. Onun bilen billi agahlandırıcı buluşu için Allah onunla nemişki bir perişte evetmedi? Ya onunla bir hazini verilmedi? Ya onunla meyvelerini yediğen bir bağ verilmedi? Zalimlar, yani kafirler, sizler fakat sihirlengen bir adamga ergişip atsizler dedi. Müşriklerinin senin için nurgun misallarını keltirgenlikige karagın. Onlar azdı. Doğru yol tapalmaydı. Allah'ın berkiti büyüktür ki, eğer o halisa sana onlarının eğitkanlarıdın mı, yakşı, astıdın üstanları eğitip durduğun bağlarını ve çoğun saraylarını ata kılattı. Ya, onlar kıyametini inkar kıldı. Kıyametini inkar kılgallarga biz dozakını teyirledik. Dozak, onlarını yırahtın körgen çağda, onlar dozakının gazaptın kaynağan ve işektek hangırgan avazını anlaydı. Onlar zincir bilen bağlanğan halda, dozakının tar yerige taşlanğan çağda, bu yerde onlar özlerinin ölümünü tileydi. Onlarga, bugün siler bir ölümünü emez, talay ölümlerini tilanla deyledi. Onlarga eytkin ki, şu dozak yakşı mı, ya takvadarlarga vədi kılıngan, kirgen kişi mengü kalıdığan cennet yakşı mı? Cennet takvadarlarga berilgen mukafattır. Ve onlarının ahir baradığan cayıdır. Onlar cennette kalgan nimetlerden behrman bulut. Cennette mengü kalıd. Bu perverdigarından işki aşırış tilini dağın vədidir. Şokinde Allah onlarga koşup, onlar Allah'ını koyup çoğunğan nərslərini yığıdı. Ondan Allah onlara, "Menin bu bendilerimi sizlere azdırdınlar mı? Ya doğru yoldan ola özleri azdı mı?" deydi. İbadet kalın uçular, ey dedi. "Ey Allah, sen pak durusun. Seni koyup başkalarını dost duş, yani sendin başka o çokunuş, bizge ve senin mehlukatından hiç ehediye layık emez. Lekin sen ular ne ve ularının atı boğularını şu kadar nimetki çümdürdün ki, ular seni yat etişini unutadı. Ular halak bulguçı kavim boldu. Şübihisiz ki, ibadet kılınguçlar silerinin ularını mabud degen sözünlerini inkar kıldı. Ey küffarla! Siler özünlerden azabını defi kılışkı mı? Ve bu baladın özünlerini kusulduruşkı yardım berişkı mı kadir bulalmayızla? Silerden kim ki Allah'ı şerik keltiriş bilen özüge zulüm kıladıkken onunla biz ahirette kattık azabını tetitimiz. Biz sendin ilgiri evetken peygamberlerinin hemmesiyle elbette tamak yedi. Bazarlarda menip yüretti. Bazınlar ne, bazınlar bilen sınadık. Sevir kılamsızla, yani sevir kılınla. Perverdigarın sevir kılığıçlar bilen sevir kılmağıçlarını körüp duruğuçudur. Bizge mulakat buluşunu ümit kılmaydıqallar, yani müşrikler, nemişki bizge periştiler çürülmeydi. Ya ki biz nemişki perverdigarımız ne körmeyimiz değişti. Şübihisiz ki, bunlar özlerini çoğun tuttu ve tolumu heddedin açtı. Onlar, yani o müşrikler, özlerinin cinini iliş üçün çüken periştilerini körgen günü, günahkarlarga hoşgeber bulmaydı. Periştiler onlarga, silergi cennet haramdır dedi. Biz onlarının kılgan yakşı emellerini bir taraf kılıp, onu uçup yürüyen tozanda kılıp ediniz. Yani onlar imansız bolgallıktan kılgan yakşı emellerini yok çıkarımız. Ehli cennet bu günde en yakşı cayda ve en yakşı aramgahta bulut. Şu günde Osman bulut bilen birlikte yerlidir. Periştiler bendelerinin namı emalini ilip arkama arka çüşüdür. Padişahlık bu günde merhametlik Allah'a hastır. Bu gün kafirlerga kıyındır. Şu günü zalim yani kafir işki kolunu çilep, isit, peygamber bilen necatlık yolunu tutsam ço, isit, palanını dost tutmağan bolsam ço, Kur'an bana yetkendin kin, şek şübihisiz ki o meni Kur'an'dan azdır diye deydi. Şeytan insanını azdırıp bulup taşlı ötüdü. Peygamber eytti. Ey perverdigarım, şübihisiz ki menin kavmim bu Kur'an'ı taşlandık kılıp koydu. Şunundak her bir peygamberge bir kısım günahkarlarını onun düşmanı kıldık. Yani sana kavminin müşriklerden düşmanlarını kılgandak her bir peygamberge bir kısım günahkarlarını onun düşmanı kıldık. Perverdigarın yol görsetkisi ve yardımcı buluşka sana yeterliktir. Kafirler, Kur'an nemişki o Muhammed aleyhisselamga birli kıtımda nazıl kılınmadı dedi. Senin dilini müstehkem kılış için onu parça parça nazıl kıldık. Onu ayrım ayrım nazıl kıldık. Onlar, yani o müşrikler, kandak bir sualını taşlamasın, onunla karta ve sana hak cevap ne ve hemmedin güzel çüşendirişini nazıl kıldık. Onlar cehennemge yüzleri bilen sürülüdü. Onlarının cayı en yaman, yolu en azgındır. Şübhisiz ki biz Musa'ğa kitabını, yani Tevrat'ını ata kıldık. Hem de onun kerindişi Harun'ını, onunla yardımcı kıldık. Onlara bizim ayetlerimizi inkar kılgan kavmge berinler dedik. O kavm küfürde çın turgallıktan onlarını dehşetlik türde halak kıldık. Nuh'un kavmi peygamberlerini inkar kılgan çağda onlarını gark kıldık. Hem de onlarını kişilerge ibret kıldık. Zalimlerga ahirette kattık azap tayyarladık. Ada kavmini, Semud kavmini, Res ahalisini ve onlarının arsidiki nurgun ümmetlerini hem halak kıldık. Her bir kavmge nurgun misallarını bayan kıldık. Vez nesihet ünün vermegenlikten her bir kavmini halak kıldık. Onlar hakikaten Şam'a berip gelişti, yaman yağmur yağdırılgan şehirden ötüdü. Yani taş yağdırılgan şehirden ötüdü. Acaba onlar onu görüp ibret almamdı? Ya ibret almaydı. Onlar kıyamet günü kayıt terlişini ümit kılmaydı. Onlar seni körse pekat mezhara kılıbılıp, Allah peygamber kılıp evetken muşu mu? Eğer dinimizde çıntırmısak, Muhammed bizni ilahlarımızdan azdırvetkili tas kılattı dedi. Kimnin yolunun en hata işgeldiğini, onlar ahirette azabını körgen çağda bilirdi. Eğitip baksan ço, nefsi haişini ilah kılıp alan Adem'ge, nefsi haişini ergiştin, onu saklaş için hami bol alam sen. Onlarının tolusunu gepenli anlaydıgan, ya ki çünüdüğün ademler deyip güman kılamsın. Onlar çünmestikte pekat çağır paylarga okşaştır. Belki onlar da mı beter gümraktır. Perverdi yarınlığın sayını kandak sozgallıkını körmedi mi? Eğer halısa onu elbette mukum kılattı. Andin kuyaşını sayıge delil kıldık. Yani künnün çıkkallıkını sayının barlıkıga delil kıldık. Andin onu asta asta yokattık. Allah sizlerge keçini libas, uykını bedeninler üçün rahat kıldı. Kündüzne terikçilik üçün ziminde yiyledigan vakit kıldı. Allah rahmetini yağdırış aldı da, yani yağmurunu yağdırış aldı da, şamanını hoş haber kılıp evetti. Yağmur bilen ölük zemini terildiriş ve biz yaratkan hayvanlarını, nurgun insanlarını su bilen teminleş için buluttun pak suni çürüp verdik. Onların vez nesiyet olsun de, yağmurunu onların arsada taksim kıldık. Yani gah o yerge, gah bu yerge yağdırdık. İnsanlarının tolisi Allah'a küfürlük kıladı. Eğer halısak, elbette her şehirge bir agahlandırıcı peygamber evet ettik. Şunun için kafirlerge itaat kılmayın. Kur'an arkalı onlarga karşı paketlerini otturgu koyup, varlık küçün bilen köreş kılgın. Allah kudreti bilen biri tatlık bolgan deryani. Biri tuzluk bolgan denizni ular bir-birige tutuşangı bolgan halda koyuvetti. Arlaşıp ketmeslik üçün ularının arsı da perde, tosma berpa kıldı. Allah insanını abi menedin yarattı. Onun balılar nispet berildiğin er ve kudu başılık peyda kıladığın ayaldın ibaret iki kıl kılıp yarattı. Perverdigarın hemmige kadırdır. Ular yani o müşrikler Allah'ını koyup onlara paydımı yetkizelmeydiğin, ziyanımı yetkizelmeydiğin nerslerge çokunudu. Kafir, perverdigarga asili kılıç bilen, şeytanga yardım bergücüdür. Seni pekat cennet bilen hoş haber bergücü, dozaktın agahlandırıcı kılıp evet tok. Eytkin ki, ben Allah'ın emrini tebliğ kılığımda sizlerden hiç hak talep kılmayım. Fakat benim tilediğim şu ki, benim dinimga ergiş bilen, perverdigarı tarafki yol ilişini halaydık Allah yol alsın. Hemme işinde ölmeydiğin mengü hayat Allah'a yölengin. Onunla hem de yetiş bilen Allah'ını pak deyip itikat kılgın. O bendelerinin günahlarını toluk belişte yeterliktir. Allah asmalarını, ziminini ve onlarının arsidiki nerslerini 6 günde yarattı. Andin eriş üstüde özüge layık revişte karar aldı. Allah nahayeti merhametliktir. Bunu bildiğin Adem'den sorgın. Yani Allah'ın büyüklüğünü bildiğin Adem'den sorgın. Sana Allah'ın sübətlerini eğitip verir. Onlara, yani o müşriklerine, Rahman'a secde kılınla değilse, yani merhametlik Allah'a secde kılınla değilse, onlar Rahman diyen ne mi? Sen bizni buyurgan dersige secde kılamdık deydi. Bu söz onların imandan tehimi yaraklaştırdı. Asmanda bürüclerini, yenip durduğun çırağını, yani künni ve nurluk ayını yaratkan Allah'ın berkiti büyüktür. Allah özünün kudretini eslemekçi bolgallar. Ya ki, özünün nimetige şükür kılmakçı bolgallar üçün keçi bilen kündüzünü almışıp durduğun kılıp verdi. Merhametlik Allah'ın yakşı kürduğun bendeleri zümünde özlerini töven tutup temkillik bilen bağıdı. Nadallar onları yahtırmaydıgan söz kılsa onlar silerge amallık tileymez deydi. Yani günah bulmaydıgan sözlerini kıladı. Onlar keçilerini perverdigarı secde kılış ve kıyamda duruş bilen ötküzüdü. Yani namaz okuş bilen ötküzüdü. Onlar, yani Allah yakşı gördüğün bendiler eğitip, ey perverdigarımız, bizdin cehennem azabını defye kılgın. Cehennemin azabı hakikaten senin düşmelerinden ayrılmaydı. Cehennem hakikaten yaman karargahdır, yaman caydır. Onlar hıracat kılganda, yani Allah yakşı kürdüğün bendeler hıracat kılganda ısırapçılık mı kılmaydı? Bekhillik mi kılmaydı? Uttur hal hıracat kıladı. Onlar Allah'a ikinci bir mabudni şirk kılmaydı. Allah haram kılgan nahak adam öldürüş işini kılmaydı. Zina kılmaydı. Kim ki bu günahlarını kıladıkken ahirette o cezağı uçuraydı. Kıyamet günü onunla hesseleb azap kılınadı. O mengü azap içi de harlanan halda kalıdı. Fakat onlarının işidin bu dünyadaki çıkıda tövbe kılgan, iman itkan ve yakşı emellerini kılganlarla bu halde kalmaydı. Allah onlarının günahlarını yakşılıkla almıştırdı. Allah tolumu mağbiret kılgıcıdır ve merhamet kılgıcıdır. Kim ki günahlarına tövbe kılıdıkken ve emelini tüzeydiken, o Allah'a yüzlengen bulut. Yani Allah onun tövbesini kabul kılıp onundan razı bulut. Onlar, yani o Allah yakşı kördüğün bendeler yalgan güvahlık vermeydi. Yaman sözünü anlap kalgan çağda, ali canaplık bilen ötüp gidiyordu. Onlara Pərverdigar onun ayetleri bilen vəz nəsiyyət qılınsa, qaz, kör bolvalmaydı. Yani onu berilib ixlas bilen anlaydı. Onlar, ey Pərverdigarımız, bizge ayallarımız və evlatlarımız arqılıq şartlıq bəğişlişini, yani bizge sana itaatmen pərzət ata qılışını tiləyimiz. Bizni təqvadarlarının pişivası qılğın, yani təqvadarlarının nəmunisi, yaxşılıqı dəvət qılğıcı qılğın, deydi. Yani şular səvirlik bolğunluğu üçün cennet bilen mukafatlanır. Onlar cennette perişteler tarafından kılınan dua ve salam bilen karşı elinir. Onlar cennette mengü kalıdır. Cennet ne mi degen güzelcay? Etkin ki, eğer sizlerin duayınla bulmasa, perverdigarım sizlerge perva kılmaydı. Ey kafirler! Peygamberni inkar kıldınla. Sizler ahirette kurtulalmadığın azapka duçar bulasınız.